Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 6 marca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Sejmowa Komisja Obrony Narodowej przyjęła projekt ustawy degradacyjnej. Kancelaria premiera jest przygotowana na udzielenie pomocy osobom, które ucierpiały w katastrofie w Poznaniu. Podejrzani o nieprawidłowości przy prywatyzacji Ciechu pozostaną na wolności. Sejmowa Komisja Obrony Narodowej w pierwszym czytaniu przyjęła projekt ustawy degradacyjnej i pozytywnie zaopiniowała go do dalszych prac. Ma on wprowadzić przepisy, które pozwolą pozbawić stopni wojskowych m.in. Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka. 3 godziny prac komisji w dużej części posłowie poświęcili na kłótnie. Były personalne uwagi, a nawet przekrzykiwanie się. Stwierdzam, że zakończono pierwsze czytanie. Ale ja zgłaszałem się w pierwszym czytaniu. Panie przystępujemy. Panie przewodniczący, zgłaszaliśmy wniosek formalny przed zakończeniem pierwszego czytania. Nie może pan zamknąć pierwszego czytania. Posłowie opozycji krytykowali niesądowy sposób degradowania komunistycznych oprawców. Tomasz Siemoniak z PO krytykował też szybką ścieżkę legislacyjną. Ten bubel legislacyjny napisany na kolanie wołał pomstę do nieba. Ostatecznie większość poprawek była redakcyjna i nie zmieniała zamysłu ustawy. To przecież chodzi o to, tylko żeby jasno powiedzieć. Mówił po zakończeniu prac szef komisji Michał Jach z PiS. Że jeżeli działałeś wbrew polskiej racji stanu, wbrew interesom obywateli, tym ludziom trzeba powiedzieć. Drugie i trzecie czytanie projektu najprawdopodobniej już jutro. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Do zawalenia się kamienicy w Poznaniu doszło prawdopodobnie po tym, jak mężczyzna, który zamordował jedną z jej mieszkanek, próbował popełnić samobójstwo i odkręcił kurki z gazem. To nieoficjalne ustalenia, do których dotarły niektóre media. Według informatora Polskiej Agencji Prasowej sprawca leży w jednym ze szpitali, ma w 90% poparzone ciało. Zamordowana kobieta była jego żoną. Właśnie miała wyjechać do Wielkiej Brytanii. Jej ciało zostało brutalnie okaleczone. Następnie według śledczych morderca próbował popełnić samobójstwo i odkręcił gaz. Minister Michał Dworczyk powiedział, że kancelaria premiera jest przygotowana na udzielenie pomocy osobom, które ucierpiały w katastrofie w Poznaniu, gdzie zawaliła się kamienica. W programie Gość Wiadomości szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk podkreślił, że o taką pomoc musi najpierw wystąpić wojewoda. Tutaj wiodący jest samorząd. Liczymy, że wystąpi za pośrednictwem wojewody do rządu. Zgodnie z decyzją premiera Mateusza Morawieckiego my jesteśmy przygotowani, żeby z rezerwy ogólnej prezesa Rady Ministrów uruchomić takie środki. To mogą być kwoty między 20 a 100 tysięcy złotych zapomogi na rodzinę, ale przede wszystkim każda taka zapomoga, każda taka sytuacja będzie indywidualnie analizowana. Do katastrofy budowlanej doszło w niedzielę rano w poznańskiej dzielnicy Dębiec. Zginęło 5 osób, a 26 jest rannych. Podejrzani o nieprawidłowości przy prywatyzacji Ciechu pozostaną na wolności. Katowicki Sąd Okręgowy odrzucił zażalenie prokuratury na niezastosowanie przez Sąd Rejonowy aresztów wobec 2 osób. Chodzi o byłego wiceministra skarbu Pawła T. i byłego urzędnika resortu Tomasza Z., mówi mecenas Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska. Sąd utrzymał postanowienie o niezastosowaniu tymczasowego aresztowania w mocy. Nie zastosował również żadnego innego środka zapobiegawczego, wykazując, że prokurator nie wskazał żadnej okoliczności, która miałaby być okolicznością utrudniającą postępowanie, jak również nie uzasadnił przyczyny, dla której w ogóle izolacja w tej sprawie byłaby konieczna. Obawy śledczych wobec podejrzanych wciąż istnieją, podkreśla prokurator Ewa Kordula z katowickiej prokuratury regionalnej. Te argumenty, które zostały powołane przez prokuraturę, to znaczy sprzeczność tych wyjaśnień, które dotychczas podejrzani składali w świetle zgromadzonej dokumentacji, w świetle przeprowadzonych dowodów, jednak w ocenie prokuratora te przesłanki są aktualne. Straty spowodowane aferą mogą wynieść ponad 100 milionów złotych. Najważniejsi lokalni politycy i urzędnicy, m.in. stanowy gubernator oraz burmistrz Chicago, wzięli udział w obchodach Dnia Kazimierza Pułaskiego w stanie Illinois. Główne uroczystości odbyły się w Chicagowskim Muzeum Polskim w Ameryce. Uczestnicy obchodów podkreślali bohaterstwo Polaka, generała Kazimierza Pułaskiego, który jest uważany za jedną z najważniejszych postaci w historii Stanów Zjednoczonych. Świętujemy wolność, demokrację, silną więź Polaków i Amerykanów. Świętujemy prawdziwego bohatera, który walczył o wolność, mówił gubernator Illinois Bruce Rauner. Zapowiedział, że w kwietniu odwiedzi Polskę. Uczestnicy spotkania zwracali uwagę na dotychczasowe wspólne działania, które łączą oba narody. Mówiono o obecności amerykańskich wojsk w Polsce oraz roli Polonii jako liderów lokalnych. lokalnej społeczności. Generał Pułaski wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Możemy nazwać go jednym z pierwszych marzycieli. Wierzył w demokrację i wolność. Mówił burmistrz Chicago Rahm Emanuel. Poinformował, że władze miasta rozpoczęły już przygotowania do majowej wizyty w Chicago prezydenta Andrzeja Dudy. W obchodach Dnia Pułaskiego uczestniczyli m.in. polscy weterani. Były pilot dywizjonu 303 Tadeusz Terlikowski został awansowany do stopnia kapitana. Przypomniano też o tegorocznych obchodach stulecia odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Uczestnicy odśpiewali 100 lat na cześć Polski. Chicago, Piotr Orłowski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Dziś będzie cieplej, a na niebie pojawi się dużo chmur. Deszcz spadnie z nich na południu kraju, w centrum deszcz ze śniegiem, a na północy rozpogodzenia. Od 1 stopnia w Białymstoku do 4 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Roisin Murphy, tak nazywa się ta pani, od której zaczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska i mówię dzień dobry i dobry wieczór. Zapraszam na PS do drugiej w nocy. Instaczasy, czy też czasy kultury obrazkowej, o czym każdy wie, to truizm, mają swoje złe strony. Ta naskórkowość, czy też życiem innych ludzi wyprowadza na manowce, ale mają też kilka stron, które możemy dla siebie wykorzystywać pozytywnie. Na przykład ja posłuchałam Roisin Murphy, spojrzałam jej prosto w oczy i przeczytałam informację, że oto nadchodzi świetny kawałek, posłuchaj. Tak zrobiłam. Kawałek jest naprawdę świetny i teraz posłuchamy go razem. DJ Kocej, nagranie Illumination. Nagranie będzie można znaleźć na jego płycie Knock Knock. Ta nowa płyta DJ-a Koce, niemieckiego producenta, nadchodzi dopiero w maju. ale będzie na niej właśnie ten utwór z gościnnym udziałem Roisin Murphy. Dziękuję Ci, Roisin, za tę podpowiedź i korzystam z okazji, aby przypomnieć utwór, który poznaliśmy chwilę wcześniej, zapowiadający tę samą płytę. We'll be right back. does this make me laugh? When I notice the world is falling apart, I will run a bath. And why does this make me laugh? When I notice the world is falling apart, DJ Koce dwa razy. Seeing Aliens, a potem My Plans. To nagranie starsze. Współpraca DJ-a Koce z Matthew Dearem. Bardzo udana współpraca, ale na tej nowej płycie w zapowiedziach Matthew Deara nie widzę. Będzie Kurt Wagner, będzie Jose Gonzalez, będzie oczywiście Roisin Murphy w dwóch utworach. Są także wymienieni inni współpracownicy. No, ale Matthew nie ma. A tak pięknie śpiewał o tym, że świat się rozpada, a on stara się biec, biec, biec, uciekać, uciekać, uciekać. To ja w takim razie też uciekam. Ucieknę, ale głębiej, w przeszłość. To jest rok 2001. To jest debiutancka płyta Caribou. Start Breaking My Heart. Taki tytuł nosi ten album. Rok 2001, edycja podstawowa. Rok 2006, pojawia się specjalna edycja, poszerzona o b-sidy, rarytasy, a także utwory, które wcześniej ukazywały się na epkach. W tym czasie, w którym Caribou stawał się sobą, a za plecami zostawiał kogo? Manitobę. Thank you. Zaprasza AS. Co za prostota, co za czystość. Przypadkowo ta płyta połączyła mi się z innym utworem. Ostatnio uwielbiam zdawać się na takie przypadki i te podpowiadane przez programy komputerowe kompozycje. Pierwsza płyta Caribou wróciła do mnie z całą mocą właśnie w tej edycji specjalnej przynoszącej dodatkowe utwory i to wspaniale brzmi. Nie mam po prostu innego określenia. Czystość, prostota, pomysłowość, słowem bajka. Gdyby ktoś chciał się wybrać do 2001 roku, to Start Breaking My Heart jest fantastyczną propozycją. To może jednak teraz wrócimy do naszych czasów i do naszego roku 2018. I to była bardzo, ale to bardzo udana podróż powrotna All Against Logic. AAL pod tym szyldem kilkanaście dni temu Nicolas Jarre wydał swoją kolejną płytę. Nie po raz pierwszy użył tego szyldu, ale po raz pierwszy dał nam pełnowymiarową płytę. No i niech ktoś mi powie, że ta muzyka nie porywa. Mimo tych zakłóceń, mimo tych pomysłów produkcyjnych, które powodują, że wiele osób sprawdza, czy na pewno dobrze zgrał im się track, czy na pewno dobrze pobrał im się plik. Szczerze mówiąc, ja słuchając zwłaszcza tego ostatniego utworu, Flash in the Pan, już wymyślam, gdzie moglibyśmy go zagrać, gdzie moglibyśmy zrobić jakąś imprezę albo jakieś wydarzenie artystyczne, do którego ta muzyka by pasowała i mam nadzieję, że coś takiego się urodzi i mam nadzieję, że będziemy mogli się tam spotkać wspólnie. No więc Nicolas Jarre króluje, jeżeli chodzi o początek roku 2018 w elektronice, ale my zrobimy ponownie voltę i wrócimy do tego, co było kiedyś.